jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatrugamie tańczą liściaste suknie panien. Tańczą liściaste suknie panien na moście w Avignon. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 stycznia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. To nie rządta międzynarodowa firma stworzyła plan naprawczy dla górnictwa? Wojciech Kowalczyk zaprzecza. Są zarzuty dla 5 pseudokibiców po wczorajszych zamieszkach w Zabrzu. 2 zwolniono do domu, dla pozostałych policja domaga się aresztu. Kardynał Nycz apeluje, troszczmy się o uchodźców i spłaćmy dług zaciągnięty w latach komunizmu. Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego dementuje medialne doniesienia. W specjalnym oświadczeniu Wojciech Kowalczyk napisał, że ani on sam, ani nikt z jego zespołu nie współpracował z firmą The Boston Consulting Group. To odpowiedź na informację, że plan naprawczy dla kompanii węglowej opracowała właśnie ta firma. The Boston Consulting Group zaprzecza, kompania wyjaśnia, że międzynarodowa firma pracowała tylko nad jednym z elementów planu naprawczego. A Wojciech Kowalczyk pisze wprost, jedynymi autorami tego planu są członkowie zespołu pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa, a ten plan i działania, które z niego wynikają, są oparte m.in. o dokumenty merytoryczne i analizy dostarczone przez zarząd kompanii i opracowania własne Ministerstwa Gospodarki. Tak można przeczytać w oświadczeniu. 5 pseudokibiców, którzy brali udział we wczorajszych zamieszkach w Zabrzu, odpowie za czynną napaść na policjantów. 1 za znieważenie funkcjonariuszy. W chwili zatrzymania wszyscy byli pijani. Co dalej? Na razie prokuratura podjęła decyzję wobec 2 mężczyzn, informuje rzecznik zabrzańskiej policji. W obu przypadkach prokurator zastosował dozór policyjny, jednocześnie stosując poręczenie majątkowe odpowiednio w kwocie 2 i 4 tysięcy złotych. Marek Wypych dodaje, że wobec pozostałych decyzje zapadną jutro. Policjanci wnioskują do prokuratury, aby ta skierowała wnioski do sądu o ich tymczasowe aresztowanie. 2 nieletni oraz mężczyzna podejrzany o zniszczenie mienia zostali zwolnieni do domu. Przypomnijmy, pseudokibice dołączyli wczoraj do protestujących przed Domem Muzyki i Tańca Górników. Na organizowanej tam uroczystości miał się pojawić prezydent Bronisław Komorowski. Protestujący obrzucili budynek i policjantów petardami hukowymi, a także butelkami, kostkami brukowymi i kamieniami. 5 funkcjonariuszy zostało rannych, 4 jest poparzonych, 1 ma złamaną nogę. Warszawski metropolita apeluje do Polaków, by troszczyli się o uchodźców, dali świadectwo wiary i spłacili dług, jaki zaciągnęli w czasach komunizmu. Kardynał Kazimierz Nycz odprawił w stolicy mszę w obchodzonym dziś przez katolików Światowym Dniu Migranta. Wzięło w niej udział 12 uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. To podopieczni jezuickiej grupy o nazwie W Akcji, która pomaga emigrantom w Polsce. Przypomnijmy sobie, my Polacy, nasze wyjazdy na czarną pracę do Niemiec. I wtedy oczywiście uważaliśmy, że nam się to jakoś należy, bo żyjemy w takim kraju, w którym nie możemy doczekać sprawiedliwości. Zróbmy teraz, 30 lat później, dla innych to samo. Nazywam się Jan Maria Vianney. Jestem z Rwandy. Jestem informatykiem. Złożyłem papiery o status uchodźcy. Czekam na odpowiedź. Chciałbym zostać w Polsce. Tutaj jest tak wielu przyjaznych mi ludzi. Papież Franciszek zaapelował dziś, by na globalizację migracji zareagować globalizacją miłości. Jego zdaniem trzeba jednak stworzyć takie warunki, które pozwolą wyeliminować przyczyny współczesnych migracji. A jedną z tych przyczyn może być wojna. Islamistyczna sekta Boko Haram porwała dziś w Kamerunie około 80 osób. Najprawdopodobniej większość z nich to dzieci. Islamscy radykałowie zaatakowali 2 wioski w Kamerunie na pograniczu z Nigerią, na terenach, gdzie sprawują faktyczną kontrolę. Według informacji świadków podpalili domy i porwali około 30 dorosłych i 50 dzieci. Na pomoc mieszkańcom wiosek pospieszyli żołnierze, a wymiana ognia trwała 2 godziny. Los uprowadzonych nie jest znany. To jeden z największych tego typu ataków Boko Haram, sekty, która w północno-wschodniej Nigerii od 6 lat walczy o utworzenie islamskiego państwa. W ubiegłym roku głośna stała się sprawa porwania ponad 200 dziewczynek z wiosek na północy Nigerii, jak Jak dotąd nie zostały one odnalezione. Do obecnego incydentu doszło w czasie, gdy sąsiedni Czad wysłał dodatkowe wojska na pogranicze Kamerunu i Nigerii, by pomóc miejscowym władzom w walce z rebelią. Kilka dni temu w internecie pojawił się film, na którym przywódcy Boko Haram zapowiadali zwiększenie aktywności przed zaplanowanymi na luty wyborami w Nigerii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według ONZ-u z obawy przed islamistami w ostatnich miesiącach z Nigerii do sąsiedniego Czadu uciekło ponad 11 tysięcy ludzi. To był serwis Trójki. Tej nocy w Suwałkach minus 5 stopni, w Olsztynie i Lublinie minus 3, w Poznaniu, Łodzi i Zakopanem minus 2, w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie minus 1, w Krakowie i Katowicach plus 1. Do tego mgły i mrzawka, więc uwaga, może być ślisko. A jutro dużo chmur, przejaśnienia w rejonie Gdańska, Warszawy, Olsztyna, Białegostoku i Lublina. Od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 4 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Iwanka Kunewa, realizacja dźwięku. Grzegorz Zembrowski przy telefonie. Ten telefon ma numer 22, a potem 7 trójek i może się Państwu dzisiaj przydać. I Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 6 minut po 22. Zapraszamy na Minimax. To trzecia dopiero niedziela nowego roku 2015, a mamy już w minimaxowym koszyczku nowe albumy Archive i King Crimson, nowe nagrania Marka Knopflera i Stevena Wilsona, że nie wymienię innych mniej ważnych i oczekiwanych wykonawców ich płyt. No nieźle, nieźle nam się ten rok zaczyna. Zaczniemy jednak, proszę Państwa, od podskryptum. 14 grudnia, w dniu urodzin Mike'a Scotta, graliśmy jego muzykę w niewielkiej jednak dawce. Jak zwykle za wiele się nie mieściło. Państwo potem w różnych licznych mailach pisali, że zabrakło Państwu wielu nagrań, a szczególnie jednego nagrania. No to dzisiaj właśnie ono.

I've woken glimpsed through prison bars. A billion stars, our destinies entwined. Our destinies entwined. Nowy album zespołu The Waterboys, Modern Blues, ukazuje się już za chwilę, ale do mnie jeszcze nie dotarł, więc dziś tylko tyle, więcej prawdopodobnie za tydzień. Album amerykańskiej folk-rockowej grupy z Portland, The Decemberist, dotarł do mnie natomiast już w ubiegłym roku, na początku grudnia. Na marginesie, The Decemberist powinni wydawać swoje albumy w grudniu i to było możliwe, on już był gotowy. Ale decyzja jest taka, że album ukazuje się dopiero jutro w Europie, pojutrze w Stanach Zjednoczonych. Folk-rockowy zespół ze Stanów Zjednoczonych, jak się okazuje, wcale nie tak daleko od The Waterboys. Gray Jane was a river child, born down by the river wild. Said, hey, what I wanna be, nobody's gonna intervene. And she wants you, but you won't. He's into you. Could be that the obverse is true. Struck down as a summer child, 10 steps just to run a mile. And he wants you, but you won't. Sing me some mighty line, and I'll sleep all the winter long. Till then I can only be, nobody's gonna intervene. And she wants you, but you won't do, and it won't leave you alone. And the rain Jeśli ktoś lubi The Waterboys, zwłaszcza na tych starszych płytach, to nowy album The Decemberist także mu się spodoba. Tytuł płyty What a Terrible World, What a Beautiful World. Album ukazuje się za chwilę, czyli jutro w Stanach, pojutrze. To teraz mała przerwa w nowych płytach, bo zajmiemy się przez chwilę koncertami. W nadchodzącym tygodniu na 4 koncerty przyjeżdża do nas zespół pieśni wojennych ze Szwecji. Regard your soldiers as your children, and they will follow you into the deepest valleys. Look upon them as your own beloved sons, and they will stand by you even unto death. Poznali Państwo zespół pieśni wojennych w utworze o bitwie pod Monte Cassino? To Sabaton ze Szwecji. Przyjeżdża w tym tygodniu na 4 koncerty w Polsce. No, odbędą się kolejno we wtorek, 20 stycznia w Poznaniu, w hali numer 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich. A później 22 stycznia w Krakowie, w hali Wisły. 23 stycznia w Warszawie, na Torwarze. I 24 stycznia we Wrocławiu w hali Orbita. Gdyby Państwo się chcieli wybrać na taki koncert i to tak szybciutko, a więc na przykład we wtorek najbliższy w Poznaniu, a to będzie duży koncert, bo najpierw pojawią się kolejno na estradzie Frontside, Battle Beast i Delane, a dopiero w wielkim finale tego wieczoru będzie Sabaton, to zamierzamy tam wysłać silną 6-osobową reprezentację Minimaxu. W tej sprawie użyteczny będzie dziś telefon 22, a potem 7 trójek. Przy telefonie Grzegorz Zembrowski. Będzie konkurs, nietrudny, ale cokolwiek trzeba będzie wiedzieć o zespole Sabaton i wyłonimy telefonicznie 6-osobową reprezentację Minimaxu. Także bardzo proszę o telefony. Wejściówki na wtorkowy koncert zespołu Sabaton z 3 supportami w Poznaniu, w hali Targów Poznańskich. No a pozostając jeszcze przy koncertach, najnowszy koncert, na którym ja byłem, nie licząc oczywiście dzisiejszego występu Collage w Studiu Trójki, bardzo pięknie było, to był koncert piątkowy, Dzień Bluesa, odbył się w Warszawie, taki jednodniowy festiwal bluesowy oczywiście. Pierwsza impreza z cyklu, który ma nadzieję się kontynuować. Na estradzie Progresji w Warszawie wystąpili kolejno Blues Time, Promil Bluesa, Lester Kitson i zespół Old Breakout z Natalią Sikorą i wszyscy bardzo pięknie się starali, ale mnie najbardziej przypadł do gustu, najbardziej utkwił mi w głowie koncert Magdy Piskorczyk. Państwo oczywiście znają naszą świetną bluesową kobietę. Ja też znam Magdę Piskorczyk, ale nie widziałem jej koncertu z 8-10 lat, tak sądzę, i ten ostatni, który widziałem, to była taka kameralna, kawiarniana praktycznie okazja. No a teraz zobaczyłem Magdę Piskorczyk na dużej, wielkiej takiej klubowej estradzie. Ona ma ciągle niewielki 3-osobowy zespół. Czy dała radę? Oczywiście, jak artysta utalentowany, to nie ma dla niego za dużej sceny. Piękny koncert. Bardzo spodobało mi się to, jak artystka się rozwija. Śpiewa wspaniale. Ma wszystko, co potrzeba, żeby być gwiazdą. Ma świetny głos, ma prezencję, ma wiedzę muzyczną, zna język angielski, komponuje, pisze, umie się zachować na scenie. Śpiewa w dość niszowym stylu, gatunku i dlatego może nie jest gwiazdą wielką. Nie zobaczą ją Państwo w telewizji śniadaniowej na pewno, ale gdyby gdzieś w pobliżu był koncert Magdy Piskorczyk z jej 3-osobowym zespołem. A czy zespół jest łącznie z nią 3-osobowy? Magda sama gra na gitarze, także na gitarze basowej. Ma fantastyczną białą gitarę. Świetnie z nią wygląda. Gra na perkusji, też fantastycznie. Ma doskonałą gitarzystkę, to Aleksandra Siemieniuk, która gra z Magdą od dawna. Jest już wytrawną, stylową gitarzystką bluesową. Był także kolega na perkusji, bardzo sprawny. Polecam Państwu, proszę się nie sugerować tym, że to artystka bluesowa. Będzie muzykalny koncert, będą prawdopodobnie rytmy afrykańskie, a po koncercie pewnie będą płyty do nabycia i artystka będzie je chętnie podpisywać. I wśród tych płyt będzie pewnie ta znakomita płyta afrykańska. Pewnie, że się podobało. To z koncertowej płyty afrykańskiej. Po koncercie często można kupić taką płytę. Magda Piskorczyk, wielka znawczyni, jak sądzę, najlepsza w Polsce wykonawczyni muzyki afrykańskiej. Tina Riven, Blues Pustyni. A, w polskim wykonaniu także znakomity. Wracamy do nowych albumów, proszę Państwa. Ta najbardziej chyba pierwsza oczekiwana płyta Znane Nazwisko ukazała się tydzień temu. Distraction, distraction, distraction, distraction, distraction. Distraction, distraction, distraction. Distraction, distraction, distraction. Distraction, distraction, distraction. Po pierwsze, chciałbym Państwa zapewnić, że ten pewien nadmiar dźwięku, który Państwo słyszeli w głośnikach, to nie jest nasze radiowe dzieło. Po prostu zespół ma taką skłonność do używania dźwięków przesterowanych. Taka moda w Wielkiej Brytanii. Oni się tego na tej nowej płycie trzymają. Archive oczywiście. Nowy album Restriction. To było nagranie tytułowe. Jedno z najbardziej pomysłowych na tej płycie. Wiele oczekiwałem, no bo zapowiadałem dano coś w rodzaju nowego otwarcia. Tego może nie ma, raczej kontynuacja. Archive taki, jaki znamy, ale płyta chyba udana. Na pewno jest na niej kilka co najmniej kompozycji, które będą prezentowane na koncertach i wypadną zapewne w wersjach koncertowych znakomicie. No a skoro o wersjach koncertowych mowa, przyjemną niespodzianką nowego roku jest koncertowy album najnowszy. Zupełnie świeży. Koncertowy album zespołu King Crimson. Nagrania pochodzą z amerykańskich koncertów, które odbywały się jesienią ubiegłego roku. No, to są mistrzowie prawdziwi, ale zawsze tak było. King Crimson. Zespół zebrał się w ubiegłym roku w 7-osobowym składzie koncertowym, niezwykłym. Dwóch gitarzystów, jeden śpiewający, drugi dyrektor zespołu. Basista, trzech perkusistów grających w pierwszej linii i saksofonista. Po latach znów saksofonista i to świetny Mel Collins w zespole King Crimson. Dali jesienne tournée w Stanach Zjednoczonych. I szybciutko, już na początku tego roku, z tego tournée ukazuje się album zatytułowany Live at the Orpheum. Niedługa płyta, ale dobra. Jeszcze dzisiaj do niej powrócimy. Jeszcze Państwu troszkę o tych koncertach opowiem i co najmniej jedno nagranie zostanie zaprezentowane. Na razie chciałbym powiedzieć, że reprezentacja Minimaxu na wtorkowy koncert Sabatonu w Poznaniu została wyłoniona. Pan Bartłomiej, pan Leszek, pani Ilona, pani Izabela, pan Adam i pan Łukasz. O, i pan Łukasz będą w reprezentacji 6-osobowej. Liczę, że państwo doniosą, jak było na Sabatonie w Poznaniu w najbliższy wtorek w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. 5 minut niespełna zostało nam do końca pierwszej godziny Minimaxu. To co jeszcze? No to może jeszcze chwila, będzie przedziwna chwila. Nie słyszeli państwo takiej wersji tego utworu nigdy w życiu. Przedziwna chwila z amerykańskim zespołem żartownisiów muzycznych Hey City Dixie. Well, hello, hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone at home? So come on now. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain, you are receding. The distant ship smoke on the horizon. You were only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again. I can't explain, you would not understand. This is not how I am. And I have become comfortably numb. Sick. Well, can you stand up? I do believe it's working. Good. That'll keep you going through the show. Come on, it's time to go. There is no pain, you are receding. The distant ship smoke on the horizon. You roll coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I caught a fleeting glimpse out of the corner of my eye. put my finger on it now. The child has grown, the dream is gone. And I have become comfortably numb.